بسم الله الرحمن الرحيم ومنها المبتدأ والخبر بل مرفوعاتنا مبتدأ أو خبر دي ومنها دا خبر مقدم دي المبتدأ والخبر دا مبتدأ مؤخر دا او دا جملة عطب دا فمنه الفاعل بانده وقت چکم تیر شو فمنه الفاعل ندا فاغبان دي عطب دي دا نسخي دي فإيوه نسخة كي ومنه المبتدأ والخبر راغل ده نو فدغ صورت كي هو زمير الراجع ده مرفوع ده فدغ وقت كي با مرجع ده بزنی كي او فبعضي نسخو كي ومنه المبتدأ والخبر راغل ده زمیر راجع ده مرفوعات ده نو پا دغا وقت که با مرجع صریحش او چون که صریحی اولاد ده زمنی نه نو لحاظا پا کمو نسخو که چه ومنها راغل ده دا اولاد دا اغ نسخو نا چه پا کم که فمنهو راغل ده ومنهو راغل ده په دې مقام کې دا سوال واردېږي چې مصنف رحمه الله مبتدا او خبر ولې په یو منها کې ذکر کړل. په کار دا و چې مبتدا او خبر دواړه یې په جدا جدا منها سره ذکر کړی وی، ځکه مبتدا او خبر دواړه على هدا او جدا جدا قسمونه د مرفوعات دي. سلمان پوښي کنا سوال دا ده چې مصنف رحمه الله مبتدا او خبر دواړه په یو منها کې ول جمع کړل، ځکه دا دواړه خو جدا جدا قسمونه د مرفوعات دي. نو په کار دا ده چې مبتدای په ځانته منها سره ذکر کړی وي او خبرې ځان ته ذکر کړی وی. جواب دا دی چې مبتدا او خبرې په یو منها کې ځکه ذکر کړل د وجې د اشتراک نه په عامل معنوي کې، چې د مبتدا او خبر دواړه مشترک دي په عامل معنوي کې. دوارو که چه شده؟ عامل معنوی ده. نو ده دغا ده اشتراک ده عامل معنوی ده وجه نه دواره پا یو منها که ذکر کرد. دویم ده وجه ده شدت تلازم نه ما بین ده مبتدا و ده خبر که ده مبتدا و ده خبر پا ما بین که تلازم ده، چه مبتدا وی نو ده غیر پاره بسوی ده خبر بوی، او چه خبری نغیر پارا با مبتدا باوی. خبروان پوش البته دا سوال واردی گی چه مبتدا باوی و خبر بی نوی، مبتدا باوی او خبر بی نوی، لکه قسم ثانی دا مبتدا، لکه رو سراروان ده اوی صفت الواقعات و بعد حرف نفی او الف الاستفهام دا قسم ثانی د مبتدا ده، د دغه مبتدا د پاره خبر نشته ده. جواب ده ده چې زمونږ مقصد په مبتدا اصلي کې ده، چې کده او هغه قسم اول د مبتدا ده نه قسم ثانی د مبتدا. بل مبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللبزية. پس مبتدا چې دا نو دا هغه اسم دی، حس اسم چې دی به مجرد وي، خالی به وي د عواملو لبزیو نه، حس عوامل چې د هغې د پاره به تاثیر وي په لپس کې. ای دپاره څه وي؟ دا د هغې د پاره به تاثیر وي په لپس کې، مؤثر وي په لپس کې. سوال واردی چې ته مبتدا دا اسم دی، مبتدا څه شی دی؟ دا اسم دی. نو زه به درته در وښیم چې مبتدا به اسم نه وي، او څه به واقع شوي ده؟ فعل به واقع شوي وي. لکه وانت صومو خیر لکم، کلم دی که نه دی؟ وانت صومو خیر لکم. دلته تصومو دا مبتدا واقع شوی ده، او دا اسم نه دی بلکې څه شی دی؟ فعل دی. جواب دا دی چې اسم عام دی. اسم عام که صراحتن وي او که څه وي دا تاویلن وي، که هغه مؤول وي. نو دلته اندسومو دا اسم دی خو تاویلي دی، په تاویل د انې مصدریه سره دی، ځکه ان چې به پیل مضارع باندې داخل شي په تاویل د مضارع ګرځي. نو دا په تاویل د صیامکم خیرلکم سره ګرځېدلی دی. خبره مې پوهېږه نه؟ معنی و صیامکم خیرلکم. سوال واردېږي چې زه به ته در وښیم چې یو مبتدا به وي، او هغه به نه اسم صریحا وي او نه به څه ده، نه به تعویلن وي، په هغې کې به تعویل هم نه وي شوی. خیلم دی که نه دی؟ هلته به معنا ان بړولوي نه، څه به وي ده؟ ان به نه وي. لکه تسمع بالمعید خیر من ان تراه وستعرف قدره ان فتح فاه. دلته تسمع مبتدا واقع شوی ده، او دا اسم نه دی. خبره باندې پوهېږم؟ دا اسم نه دی، نه صریحا دی او نه دلته ان مقدر دی. خبره باندې پوه شي؟ انم نشته دی. جواب دا دی چې تاویل عام دی، برابره خبره ده که الته ان مقدر وي او که ان ملفوظ وي. ان مقدر وي او که ان ملفوظ وي. دلته اگر که ان ملفوظ نه دی لیکن ان دلته مقدر دی. خبره مې وګه، ان تسمع بالمعيد، ان تسمع بالمعيد، په دې جواب باندې سوال واردېږي. سوال دا دی چې ان خو په شپږو موازعو نه وروسته مقدر کیږي. لپس دا انا دا د شپږو موازعو نه وروسته مقدر کیږي، چې هغه حتا دی، لام کی دی، لام جهد دی، او واو دی، او فا ده، او دی. او دلته په دې کې یو هم نشته دی. او په تسمع بالمعید کې د دې شپږو موازعو نه دا یو زم نه دی. جواب دا دی، دا شپږ موازع دا په طریقه د شهرت باندې دي، نه د پاره د حسر. په دې شپږو ځایونو کې چې ان مقدر کیږي نو دا په طریقه د شهرت باندې مشهوره دا ده، د حسر د پاره نه دی، بلکې د دې شپږو نه علاوه په نورو ځایونو کې هم ان مقدر کیږي، خو په طریقه د غیر شهرت معنی، په طریقه د شاز باندې. خبره مې تاسو پوښ بدل ته ماتین ویلې دي المجرد عن العوامل، چې دا مبتدا اسم دی، چې دا به خالی وي د عوامل لفظیونه. سوال دا واردېږي چې مجرد خو د تجرید نه ماخوذ دی، او د تجرید معنا دا خالی کول. نو د دې مطلب دا شو چې په دې مبتدا کې عامل وو خو سره څه شوی دی؟ خالی شوی دی. حالان که مبتدا کې د سر نه عامل نشته دی. خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ جواب دا دی چې دلته المجردو په معنا د لم یوجد سره دی. دلته مجرد په خپله معنا باندې نه چې خالی کړی شوی دی، بلکې مجرد معنا دا ده چې په ده کې عامل لبزي موجود شوی نه وي. د عوامل لبزیو نه به په دې کې یو عامل لبزي نه وي موجود. خبره ما تاسو پوه شئ که نه پوه شئ؟ بیا سوال واردېږي چې په العواملی کې عوامل جمع ده او اقل د جمع درې دي. اقل د جمع څو ده؟ درې دي. نو د دې معنی دا ده او مطلب یې دا شو چې دی به د درېو یا د درېو د زیاتو نه به څه وي ده؟ خالي به وي. او که د درېو نه کم وي نو عامل پکې راتللی شي. حالان کې په مبتدا کې خو د سر نه عامل لبزي راځي نه. جواب دا دی چې په العواملی باندې الف لام جنسی داخل شوی دی. او الف لام جنسی چې کله په جمع باندې داخل شي نو جمعیت یې باطلوي او ال د درنه جنسیت ثابتیږي. نو معنی دا ده چې دی به د جنس عامل لبزي نه خالی وي او جنس عامل به په دې کې نه موجودیږي. نو په دې باندې سوال واردېږي چې بحسب کې درهمون کې بحسب کې مبتدا ده پوهېږي او په دې باندې به حرف جر داخل شوی دی او دا عامل لبزي دی. نو ته څنګه وایې چې مبتدا د هغه اسم دی چې دی به خالی وي او مجرد به وي د چا نه؟ د عامل لبزي نه. خبره مانې پوهېږي که نه؟ جواب د هغې نه دا دی چې د عامل لبزي نه مراد هغه ده چې هغه به مؤثر وي په لفظ کې او دی مؤثر نه دی، ځکه دلته دا با زایده ده. خبره مانې تاسو پوه شئ؟ مسندن الیه په داسې حال کې چې دې ته به اسناد کړی شوی وي. دې اسم ته به څه شوی وي؟ ده اسناد به کړی شوی. طالبانو به په دې مقام کې اختلاف دی په عامل د مبتدا او د خبر کې. په مبتدا او خبر کې کوم عامل دی؟ د جمهور مذهب دا دی چې په مبتدا او په خبر کې عامل معنوی دی. خبره معنی پوهېږي که نه؟ او بعضی نحات وایي چې په مبتدا کې عامل معنوی دی او په خبر کې عامل چې کوم دی هغه څه شی دی؟ لفظي دی چې هغه مبتدا ده. مبتدا په خبر کې وایي عامل ده. او درېیم مذهب دا دی چې په دواړو کې عامل لفظي دی. مبتدا عامل ده په خبر کې او خبر عامل دی په مبتدا کې. برام پوش بیا په هر یو تعریف کې لابودی ده د جنس او د فصل نه. پوهېږي؟ هو الاسم چې وي نو دا په منزله د جنس باندې دی، تمامو اسماو ته شامل دی. المجرد عن العوامل اللبزیتی دا په منزله د فصل باندې دی. په منزله چې شمه نه دا په منزله د فصل باندې دي. په دې سره ترنه هغه خارج شول چې هغه اکی عامل لبزي راغلی وي. او مسندن الیه دا په منزله د بل فصل باندې دي. په دې سره ترنه خبر خارج شو. چې څه ده؟ خبر ځکه خارج شو چې خبر مسند به وي او مسند لې نه وي. بس نه.